zara zako nyoenda una maiva karoro waka vira merina zvakamira zvinochiona ndashaya zvokuita aiwa ndiwe wega mwanangu aiwa ndiwe aiwa ndiwe wega mwanangu aiwa ndiwe aiwa ndiwe wega mwanangu aiwa ndiwe chema kunani tichengete mwanangu ndio upenyu watakambiwa ai mwanangu weka mwanangu ai mwanangu

kusanye apo.